koka mwa baninga tika na yebisa boyoka sanza oyo sanza ya sika sanza ya malo chance tika na yebisa boyoka Neki koye kola na poto Leno yombu na sambo Nakangi motema Na zongi Sempo sayamboka na tika mwakala Na mekite na bima Na yoki Bako pele langa Makina epanzani suki pe telemi Na komisolo pele lelo kona linga Mama Jenise ya mwana Musa koka mwanga soki kana banda musala Akira e panzani soki mpetelemi Na komisolo pelele na konalinga mama Jenise ya mwana Musa koka mwanga soki kana banda musala Jeni wa motema Jeni wa mabanzo tika lelo tobanana Ah mama na koloba Ata obenani na kolanda Ah Jeni wa motema Jeni wa mabanzo tika lelo Thank you.